Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ımız Amin Resulü ayeti kerimesi inşallah. Bu ayeti kerime Bakara suresinin son iki ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerime halk arasında öyle biliniyor. Amin Resulü de biliniyor. Bu iki ayeti kerimenin farklı bir özelliği var. Miraç gecesinde Miraç'ta üç şey verildi peygamberimize. Miraç'ta üç şey verildi peygamberimize. Biri bu iki ayet-i kerime. İkincisi beş vakit namaz. Üçüncüsü de ümmetlerin affolması, unutan dolayı günahlı affolması. Haftada insanın dolayı. Fakat tabi bu ayet-i kerime tekrar dünyaya yine geldi ama. Çünkü Miraç'ta verilen o vahiy-i garimbetlu bana. Vahiy-i garimbetlu denene. Vahiy-i garimbetlu. Okunmayan vahiy. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne devamlı böyle gönlüne vahiy gelirdi. Bunlara hadis-i kuş deniyor bunlara. Bunlar Kur'an denmiyor bunlara böyle. Vahiy metni okunan vahiyisi nedir bu? Hem kelam hem anlam Allah'tan Celle Celaluhu. Bunun faziletleri tabi, çok faziletleri bunun faziletleri. Bir gün oturmuş Aleyhisselam Hazretleri mescitte, yanında Cevabı Aleyhisselam da vardı peygamberinde, Cevabı Aleyhisselam vardı. Bir ses geldi gökten. Yani büyük bir kapı açılır gibi, bir kapı gıcırtısı gibi bir ses geldi gökten. Tabii çok büyük gürültü geldi. Cebrail Aleyhisselam göğe baktı. Gördü ki ya Muhammed dedi peygamberimize. Şimdiye kadar yani yer yaratıldan beri dünyaya gelen melek geliyor dedi böyle. İlk defa geliyor dünyaya bu melek. İlk defa dünyaya geliyor melek böyle. Hiç daha gelmemişti. Bir de tabi geldi. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri'ne sana müjde vermeye geldim. İki nur ile müjde vermeye geldim böyle. Bu iki nur ancak sana verildi. Önceki peygamber verilmedi bunlar böyle. Ya bunlar peygamber sordu. Biri Fatiha suresi, bir Amin Resulü, iki ayet-i kerime bunlar. Verildi bunlar böyle. Özel melek geliyor. Hiç diye inmemiş o melek. Bir defa son indi o zamanlarda. Geldi. Yine buyuruyor sana ama peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men kare ayetleri bir ayeti yeni, min ar sureti bekar ayeti. Men kare, bir insan okursa, bir ayeti yeni iki ayet vardır Kur'an'da. Yine Hakkı Sûreti Bekaret'i, Hakkı Sûreti'nin sonunda iki ayeti okursa, Fileyret'in gece, Kefe Tâhü, o iki ayet okuyacak, o kişi yeter. O gece kimseye böyle. Yani kim iki ayeti okursa, gece okursa, yatsan sonra okursa, ona bu nedir? Yeter. Kibaydır, yeter anlamı böyle. Bu ne anlama geliyor Kefe Tâhü, yeter anlamına geliyor? Daha müfessirler bunları, farklı yorumlar bunları böyle. Biri o gece namazı kılamasa bile bunu ihlasla okursa, işte okursa bunu yani bu sevap ona yeter. Tam namazın sevabı erken tam buna böyle. Biri de onu her türlü şerden koruma da yeter. Her türlü. Yani o gece eve şeytan giremez, cin giremez, hırsız giremez. Yalnız olmaz Allah'ın izni olmaz böyle. Böyle. Hep okuma. Şimdi ülkemizde, Türkiye'de çok yerde adettir bu. Camide okunuyor tabii böyle, okunuyor. Fakat bunun dışında her insan evinde okumalı bunu, her insan evinde okumalı bunu. Yatmadan önce okumalı. Tabii hanımlar okurlar normal zamanlarında. Erkek okuması gerekiyor bunların böyle. Hatta buyuruyor o melek Peygamber Hazretleri'ne, Ya Resulallah bunu eline çoğuşla öğret bunu diyor. İki ayet gene böyle. Öğretin bunları. Okuması gerekiyor bunların da. İki ayetin Birincisi imanla ilgili. Herhalde bugün acaba bu ayet-i kerimenin açıklaması yapabiliriz nasıl tahmin edeyim böyle. İkincisi ise dua bölümüne giriyor böyle. 7 tane dua var iki ayet-i kerimesinde. Bir ayet-i kerimede imanla ilgili. İman amelin motoru. Amel yük eşya. Bunun motoru iman böyle. Eğer arabanın motoru teklerse çalışmasa ne olur? Arabana kadar sağlam yeni de olsa durur, gitmez. Uçak yere düşer hatta motor durur. İş yanı motoru da. İnsanın motoru da kalbi. Kalp durdu mu ne kadar beden sağlam olsa olsun, fiziksel güzel olsun insan bir şey yaramıyor böyle. Şimdi gelin inşallah açıklamasın inşallah. Elimizden geldiği kadar yani konu anlam vermek çok güç muhtemelen böyle. Çok güç böyle. Çok ama güç böyle. Emin olun. O kadar zorlanıyor ki böyle. Yani bazen 4-5 şeye bakman gerekiyor böyle. Tatmin, kendimi tatmin olacak böyle. Kaldı Beyzaviye, Hazene, Müsterike, Tefsiri Kebir gibi böyle. Büyük tefsirlere böyle. Yani kendimi tatmin olamıyorum böyle. Bakıyorum, veremiyorum, tatmin olamıyorum kendime böyle. Allah kelam o kadar geniş ki, kapsamlı ki böyle. Her kelimesinin bir özelliği var. Kelime aslı, sıfatları, şunları, her kelimesinin bir incelikleri var. Kökün, şunları, bunları böyle. Bütün bunlara şey yapmak çok zor böyle. Şimdi günümüzde Kur'an mealleri. Osmanlı döneminde bakın 600 yıl 2-3 tane Türkçe meali Kur'an tefsir yazıldı. 600 yıl Osmanlı döneminde ancak 2-3 tane yazıldı böyle. Şu son zamanlarda önüne gelen Kur'an mealleri, Kur'an mealleri. Birbirinden tabi çalarak böylece. Alıntı der tabi. Ondan kapara bu şekilde. Onu okuyan da ben Kur'an inceledim diyor. Allah Allah. Yani Kur'an inceledim diyor böyle. Araplar hepsi Arapça biliyor. Çocukları. Arapça bir çocukları bilir. Onların da aşırı ilimleri var. Okuyorlar. Öyle ki ne yapıyorlar? Bana verin korkuyorlar muhtemelen. Ancak bazı açık belgeler, kısaslar falan vardı. Bunları bilirler bunlara böylece. Ne gerekiyor? Arap veya doğuş Arap olduğu halde ilim okuması gereği yıllarca anlayabilmesi için bunlar hem böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken de öyle yapalım ki hakkını veremeyiz. Her kelimesini. Şimdi başlarım inşallah. Yavaş yavaş. Elimize geldiği kadar inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amene Resulü. Amene iman etti. İnandı. İman, inancın en üst zirvesi, inancın. Böyle şeksiz, şüphesiz, kuşkusuz, tereddütsüz, kalben inanma. Dil bunu tercüman olmuş oluyor, dille böyle, ikrar yani böyle. Yani kalp inanması gerekiyor, kalbin inanması gerekiyor böyle. Kalpte en ufak bir şek, şüphe olsa iman bir meselesinde, o kişi de diliyle ne kadar Müslüman dese de, namazı kısa da alakalı münafık oluyor aşağı böyle. Yani iman, kalben mutlaka tasdik kalbin bunu kabullemesi gerekiyor. Şek şüphesi böylece. Amene iman etti şimdi. İnandı. Kim Resulü. Resul iman etti bak önce böyle. Resul. Resul elçi anlamına sözlük olarak fakat peygamber demektir. Aslında peygamber de Farsça ama. Arapça Nebi, Resul denir geçti Arapça böyle. Farsça peygamber Farsçadı. Türkçe yok bunun karşılığı. Abdest gibi mesela. Abdest Arapçası vudu. Abı su demektir Farsça. Ders el demektir. El suyu anlamına geliyor böyle. Türkçe yok bunda böyle. Namaz da Farsça. Hep bunlar var böyle. Resul iman etti. Resul, peygamber. Şimdi peygamberlerin bir kısmı Nebi peygamberleri. Nebi. Çoğu Enbiya gelir. Nebi. Bunlara şeriat verilmez. Kitap verilmez bunlara böyle. Bunlar önceki peygamberin kitabının şeriatına bağlıyor bunlar böyle. Ama peygamberdir. Ama derecesi biraz aşağıda biraz böyle. Resullere yeni bir şeriat verilir. Resullere böyle. Uluştunlar var, Ulyazım var, Hatta Enbiya var. Şimdi bu ayet-i kerime geliyor, Resul, yani bu tekil ama. Tekil, tek yani. Çoğul Resul gelir, Resul gelir. Bu tekil bu. Resul iman etti. Hangi peygamber? Nereden bulacağız bunu şimdi burada? Burada devamı tarif muhtemelen. Amel-i Resul olsaydı, Amel-i Resul'ün bu nekli deniyor. Evlat olsaydı, o zaman sıralım peygamber orada böyle. Lâm-ı tarif var. Er-Resul. Lâm-ı tarif var. Bu dört anlama geliyor. Cin-i-sirak, ahd-i harici. Dört anlama geliyor bu. Buradaki ahd-i zihni, cins değil. Yani her peygamberin kapsamıyor. Hepsi iman ediyor gerçi. Buradakini kapsamıyor. Ahd-i zihni. Yani zihnimizde yani kafada olan bir peygamber, bilinen peygamber kimdir o? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Azma hastası böyle. Velham buyuruyor. Ahmet Resulü. O Resulü Zişan, Hatta Enbiya Peygamber Hazretleri inandı, iman etti böyle. Yani imanı artık tam en son zirvede. Aramızda fark var mı peygamber imanıyla? O kadar fark ki muhteremler böyle. Yani akıl hayal vermez bunlara böyle. Hatta sahabe imanıyla, evli imanıyla vermez böyle şey. Hatta sahabe arasında bile buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Ebu Bekir imanı, Ebu Bekir Sıddık imanı koysun bir terazinin küfesine, ümmeti imanı koysun bir yere, bak ümmet buna sahabe, tabi'in, tabi hepsi buna dair, milyonlar buna, milyara buna dair böyle Hazreti imanı ağır gelmedi. Hazreti Bekir imanı böyle. Buradaki iman peygamber imanı. Farklı mı? Farklı. Neden farklı? Sizce bizce gayb olanlar onun için açık, zahir. Bizce gayb olanlar. Allah iman Celle Celaluhu. Miraç'ta Rabbimizi gördü ama. Konuştu böyle. Peygamber Sübhane. İman gaybı çıktı benim gaybımdan böyle. Peygamber iman. Zaten kendi peygamber. Kendi peygamber. Melekleri iman. Her zaman melekleri oturup konuşuyor, sohbet ediyor. Her zaman melekleri böyle. Kitaplara iman, ahirete iman, onları görüyor. Yani kabri yatanları görüyor, rahatın hepsini onlara göre bunlar böylece. Onun için burada bak, önce ne geliyor? Amel-i Resulü. O Resulü Zişan, yani şan sahibi peygamber, Aleyhisselam Hazretleri, iman etti. Allah buna, ne yapıyor Mevlam buna? Şahit olmuyor. Şahit Mevlam'ı böyle. İmanı tam iman, imanı kamili böyle böyle. Oku iman oluyor yani böyle böyle. O makama ancak o çıkaran böyle. Arkadaş şimdi neleri iman etti geliyor? Bima ünzi ileyhi min rabbihi. Bima. Ve harfice burada irsak diyor. Buna bağlantı yapıyor. Buradaki aslı ma. Ma. Bu da anlamı elleti. İsmi mevsul ediyor buna. Böyle. Yani bir ma'dan kaç mana var böyle. Ma nafi var, ma mastari var, ma vaktiye var. Bir ma kelimesi var. Kaç manaya geliyor ma böyle. Buradaki isim mevzusu buradaki. Oğlu şimatik ve peygamber ünzileyim Rabbi'yi ona ne indirmişse Rabbinden hepsine imandı böyle. Hepsine böyle. Rabb indir derten böyle. Önce onun imanı gerekiyor böylece. Hz. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Mısır'da doğdu. Öldürülmesi gerekiyordu Firavun'un kanunlarına göre. Rabbim tabi korudu derken, şu bu derken sonra sarayda büyüdü. Medine'ye gitti. Medine'ye gitti. Yani ayrı bir ülke. Medine'ye gitti. Orada yıllarca kaldı orada. 8-10 sene orada evlendi orada. Dönüşünde gece yarısında Tur Dağı'ndan geçerken hava kapalı. Yıldız yok yani böyle. O dönemde tek yönleri bildiren yıldızlardı böyle. Yıldızlardı böyle. Hava kapalı olunca ay da yok, yıldızlar yok. Hava karanlık. Hava bulutlu. Bir de çok soğuk olmuş orada. Çöldü orada böyle. Çöl. Bazen soğuk. Artık koyun sürüleri vardı kendisinin. Hanım var, sürü de vardı kendisinin. Onlar böyle geliyor ama Karanlıkta koyunlarını göremiyor, koyunlarını göremiyor. O kadar karanlık basmış böyle. Koyunlar dağıldı koyunlar. Oraya buraya kaçıyorlar. Bu sahasından telaşa şimdi. Daha peygamber değil ama bak. Ama Şuayb Aleyhisselam'ın damadı, Şuayb Aleyhisselam'ı. Ayıp edip damı peygamber damadı. Onun yanında bir yetişti ama. Yetişti böyle. Şimdi her şey bir de kaderden bakmak gerekiyor. O pencereden bak her şeye bakmak böyle. Her şey oradan pencereden bakmak gerekiyor böyle. Eğer Hz. Musa Aleyhisselam doğduğu yıl, çünkü Firavun'un kuralına göre bir yıl doğan çocuğu öldürülmüyor, her şey öldürülür böyle şimdi. Eğer öldürme yıl doğsaydı Mısır ne olacaktı? Anne babasının teybisine kaçacak, eğitime kaçacak böyle. Onlar gitmeni yük onlara böylece. Bak ne yapacak? Şu olacak, bu olacak, sandığa koyacak, Nina ne bırakılacak? En güvenli yer tek olan Mısır'da Firavun sarayı. Tek güvenli yer. Bunu Firavun alacak. Hazreti Asiye validemiz onu sevecek. Bağrına basacak onu sarayında. Annesi gelip ona söz verecek onu sarayında. Böylece. Neden bak oradan kaçacak sonunda bir ölüm olayı oldu. O birden bir tokat vurdu bir Kıpti emirine. Oradan kaçtı mecburi. Bak hep nasıl yaptı bunlar böylece. Medine'ye gitti. Medine'ye gitti tam akşam üzeri. Yorulmuş tabii. Yayın gidiyor tabii böyle. Yayın gidiyor. İyice yol aç kalmış, yorulmuş kendisi de. Medine'ye gitti. Baktık ki Medine'nin dışında çobanlar koyundan suluyorlar böyle. Bir kuyudan. Herkes sıraya girmişler. En arka sırada iki tane kız. Onların da koyunları var. Musa Aleyhisselam bir ağacın altında oturdu. Etrafa bakındı. Güneş yavaş iniyor. Ona saat yok. O zaman doğal saat var. Güneş. Güneşe baktı. Güneş yavaş iniyor. Karanlık kalıyor böyle. Burada sulamadaki şöyle o tempoya baktı. Yavaş sulanıyor. Her çoban kendi kovasıyla su çekiyor. Orada bir kaba koyuyor. Koyun işlere böyle diye. Anlık çekiyor, çekiyor, çekiyor. O bitiriyor, öbürü gelecek böyle. Sürü sürü ama koyunlara böyle. Koyun sürüleri. Kıza gece kalacaklar. Yüzden bunu kaldırmadı, kızına gitti. Siz niye de bir en arkada kalıyorsunuz bu şekilde? Bak gece kalacaksınız. Derler ki bizim babamız derler şey fani. Yani yaşlı babamız var. Babamın gözleri dedeleri görmüyor. Başka oğul yok. Buna getiriyoruz de böyle. Çoban erkek bunlar hepsi. Yani sürü sahibi yok, erkek bunlar. Biz onların arasına giremiyoruz, sonra kalıyoruz. Peki burada yok mu başka kuyu burada? Yok mu burada başka kuyu burada? Var bir kuyu ama onun üzerine bir kaya düştü dağdan. Orası çobanlar o kayayı oradan kaldıramadılar. Onun için o su körlüğünde şu anda bir o suyu böyle. Nerede bu kuyu? Gösterin bakalım ona filan yerde. Gitti Musa'nın kuyunun başına gitti. Artık kocaman bir kaya düşmüş, kapanmış kuyunun üzerine böyle. Yani Musa Hazretleri uğraştı Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Taşlardan oynattı, kaldırdı, açtı kuyu muhtemelen böyle. Ağzı açtı, açtı. Böyle su dolu mu kuyu böyle? İşlerle kadar gelin bakalım, gelin buraya. Hemen kızlar oraya geldiler. Allah'ın kovalarını çabuk çabuk çekti böyle. Su aldı, gitti bunlara böylece. Gitti bunlar. Babalar baktı ki, erken geldiler bugün. Daha güne batmadı. Kızım ne oldu? Bu arada bir genç yabancı bir genç de böyle durup anlattılar bu şekilde. Bir tek oturdu bu şekilde. O zaman kızım beni gönderdi. Git onu çağır bizeydi böyle. O garip bir yolcudur bu. Yabancı da böyle de. Tabi peygamberle. Kavim baktı helak oldu da. İbadet çekiliyor böyle. Onu helak etti kavmi. Şöyle bir kavmi. Onu çağır bizeydi. Tabi onun gönlüne malum oldu tabi. Peygamber tabi. Kızı geldi. Hatta utanarak böyle alıştı yani, haya ederek böyle, yani çağırmaya geldi. Dedi ki, babam seni bizi davet ediyor bu akşam böylece. Yaptı ilkten doğru böyle. Peki dedi Musa Aleyhisselam, kız önde giderken hava esiyordu, rüzgar vardı. Kızın etekleri kalkıyordu. Kız dedi ki, arkamdan gel ama konuşma bende. Eğer sağa sola gerekirse taş at sağa sola. Doğruysa cevap vermem. Kız arkaya geçti. Ne an sağa dönecekler, taşladı sağa böyle. Sol taşladı bir şekilde. Geldiler, Musa Aleyhisselam aldı bu, tabii Şuayb Aleyhisselam. Sonra kızımla ona verdi, ona verdi. 8-10 sene kaldı orada, iki rivayet var. Orada kaldı işte, dönüşte işte. İşte geldiler, Tur Sinan'ın başına geldiler, oraya geldiler. Musa Aleyhisselam henüz daha peygamber değil. Ama makam irasat deniyor buna makam. İrasat makamı deniyor. İrasat makamı deniyor ki evlerin üzerinde ama. Evlerin üzerinde peygamberin arasında böyle o makamda. Gece karanlığında, gece arasında koyunlar dağılıyor, karanlık, hava soğuk, üşüyorlar. Musa Aleyhisselam bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Bir çarene gelmiyor be. Çaresiz kaldılar böylece. Şimdi orada dursalar, havada soğuk üşüyorlar. Ateş çalışıyorlar, ateş yıkanların yanlarında. Derler ya böyle, üstüne geliyor bazı imtihanlar böyle. Bir imtihan daha geliyor başlarına. Hanımı, Musa, doğum sancısı başladı çok. Doğum sancısı böyle. Hamileymiş muhtemelen. Eyvah, bu da mı geliyor başlama böyle? Kadın kuramıyor muhtemelen. Doğum sancısı böyle. Artık son anlara gelmiş böyle. Ya Musa, doğum sancısı tuttu bu şekilde böylece. Şimdi Musa Aleyhisselam anan bastığını, koyunan bastığını üşüyorlar. Çocuk doğacak. Ne olacak orada? Sarma bir şey böyle. Hava muazzam soğuk. İyice artık daraldı, daraldı. Son şeye geldi. Şöyle turdana baktı. Oraya bir ışık gördü. Dedi ki hanımına, bana karşı ateş gördüm dedi böyle. Yani çobanlar ateş yakmıştı zannetti. Gidip oradan ateş alayım da geleyim. Onu toplayayım geleyim. Isınır bırak bu şekilde böyle. İnşallah hanımına yetiştirdim mesanede doğumdan önce. Turuna gitti. O nuru ilahiymiş muhtemelen böyle. Durum böyle. Meryem orada işte ya Musa ona şeyler verdi. Tabii konuya girsem, elde olmadan konuya girdim. İçine çıkamıyoruz tabii de. Özetleyeyim inşallah. Sık şeye gelemeyiz burada böyle. İmtihan ettim Meryem'e sordum muhtemelenler. Meryem buyurdu. Nedir elindeki? Ma bi yeminik. Hi asay. Elinde asası vardı. Denek. Onu kayınpederi verdi. Şabresi verdi hem böyle. Adem Aleyhisselam çıkan cennetler onunla çıkmış muhtemelen böyle. Adem Aleyhisselam böyle. O asa, denek peygamber gelmiş. Şabresi'ne gelmiş. O da Musa Aleyhisselam böyle. Çobanken böylece. Çobanken. Ama tabii mucize bir denek. Yine denek bu şekilde. Rabbim sordu. Ya Musa'nın elindeki Kalehi asay. İşte başladı saymaya. Şunu şunu yaparım işte. Koyunuma oturup kapıları dökerim falan sayan başladı bu şekilde. Buyurdu Mevlam, ya Musa onu koy yere. At onu yere böyle. Elif bayağı kuru bir sopa tabii. Denek var. Attığı anda oldu. Bir yılan oldu. Ejder muhtemelen. Musa korktu. Hatta falan buyuruyor. Vella müdbiren. Vella müdbiren. Arka dönerek böyle, bakmadan korkup kaçma başladı ben artık böyle. Mevlam buyurdu, ya Musa korkma. Ben de korkmaz da bir şeyler böyle. Rahat yapmayın diye. Tut onu. Tut onu bakalım. Şimdi Musa Aleyhisselam, tabi Rabbin kelamını işitiyor açıkça böyle. Rahat onun makamı, kelimullah makamı kendisi. Şimdi yılana doğru geldi ama büyük ölçüde açmış ağzını. Ağzı açmış. Ne tutacak şimdi onu böyle? Yine korktu bu şekilde. Hırkasını çıkardı. Elini sardı. Bu şekilde. Bir melek güldü. Melek. Ya Musa Allah tut diye ona güveniyorsun. Hırka mı güveniyorsun sen? Hem hırkayı attı. Yapıştı tam boğazına. Oldu denek yoktan bu şekilde. Niye bunu böyle yaptı şimdi? Aslında buradan gidip konuyor ama o bize açtık elimiz olmadan. Sonra Mısır'a gidince Mevlam buyurdu. Ya Musa sen ve Harun kardeşim gidin Firavun'u davetin bakalım böyle. Şöyle davete gitti oraya. Firavun davete gitti oraya. Dedi ki şimdi Firavun tabii hemen tanıdı. Onu söyledi bir diye böyle. Tanıdı bu şekilde. Sen buradan kaçtın sen ne oldu bakalım. İşte peygamberin diyorsun var mı? Benimle bir mucizem bakalım bir şey dilin. O yere koyunca oluyor muhteremler. Firavun da korktu kaçtı. Herkes kaçtılar. Musa kaçmadı. Daha alıştığı için. Demek bu ne oluyor? Alıştırma denemeyi alıştırma vereceğine. Şimdi bu neki ulemalar, yani ehli tasavvuf, Allah dostu yani büyük veliler, ilim, irfan sahibi veliler, onlar bunlar, eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Miraç'ta cenneti görmeseydi, cennemi görmeseydi, o da korkardı mahşerde. Korkardı bu şekilde. Onlar dünyada bunları gösterdi, o da korkmaması için baktığında böyle. Korkmaması böyle böyle. İşte Mevlam buyuruyor, Amel-i Resulü. Yani dediğim gibi bu dönemler, Kur'an anlamamak kolay değil miydi böyle? Yani bir kelimesine bağlanıyor, bir kelimeye muhtemelen böyle. Bir kelime. Hazreti İmam Azam Hazretleri bir gece teheccüd namazında bir ayet-i kerimeyle kılmış, sabah kadar namaz kılmış. Bir ayet, hep aynı ayet-i kerimeyle. Bir ayet-i kerimeyle, bir okuyor ayet-i kerimeyle, kelime kelime, yava okuyor okuyor, bir anlama giriyor, giriyor. Dayanmıyor. Tekrar alıyor, yeni yeni anlamlar muhtemelen. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Sabah kadar bir ayet-i kerimeyle namaz kılıyor böyle. Hemen tıkır tıkır geçmiyor Mehmet böyle. İşte Aleyhisselam adı Peygamber Hazretleri iman etti. Rabbinden. Mir Rabbi bırak. Min kimde anlamına geliyor burada. Müptüda, iptida olarak geliyor burada. Min iptida deniyor buna böyle. Kimden? Mir Rabbi o Rabbinden. Ki indirenlere inan iman diyor böyle. Yani cenneti zaten gördü muhtemelen böyle. Cehennemi gördü. Kabir azabı var. Bir şey görmüyoruz ki böyle. Gidiyoruz mezara gidiyor, bakıyorsun böyle. Üstü otel üzeri, şehir üzeri mesela. Şunu bunu yapıyor bu şekilde. Oraya bakın derler. Alttaki ne yapıyor? Ama Peygamber aslında ne yapıyor? Altını görüyor muhtemelen. Yani altını görüyor muhtemelen böyle. Vel mü'minûne. Müminler de. Burada şimdi vav var ama bak. Vav. Ne baba bu? Bir bak kaç anlama geliyor. Mesela varu kasam, yemin var mesela. O zaman esi okunuyor. Vallahi böyle. Ve tini, vel asre. Hep bunlar vav yeminler böyle. Vav müktüda var. Ötü okunur. Yani paragraf başı olur. O anlama geliyor Türkçemizde. Vav-ı haliye var. Buradaki de vav-ı atıf. Vermiyor böyle. Vav-ı atıf. Atıf önündeki cümleye bağlanma bunun için böyle. Yani cümleye böyle. Öndeki neydi? Resulü Aleyhisselam'a iman etti böyle. Müminler iman ettiler işte böyle. Müminler iman ettiler, müminler de. İman ettiler böyle. Fakat ne farkı şimdi burada böylece? Peygamber imanı, imanı mutlak. Hiçbir yere bağlantı yok. Amin Resulü. Vav-ı atife ile oraya bağlanıyor. Peygamber'e bağlanıyor. Ve mümini iman ettiler böyle. Ona bağlıları böyle. Küllün. Aslı küllühüm. Temin zamide evet burada. Aslı küllühüm. Onların her biri. Müminlerin her biri. Amene billahi. Önce Allah iman celle celaluhu. Her biri iman ettiler. Amene billahi Allah iman ettiler. Allah iman. Ahmeti billah var ya. Ahmeti billah. Allah iman celle celaluhu. İmanın başı, özü, kök, her şey bu işte. Amenti billah. Allah iman Celle Şalü'ye böyle. Bütün mesele bunda. İnandık efendim. Elhamdülillah. İnandık Allah aşkına. Elhamdülillah. Tabi şüphesiz imandık, inandık elhamdülillah ama acaba imanımız nerede ama iman? Nerede böyle? Ufak bir sarsıntı, ufak bir sarsıntıda iman sarsılabiliyor. Bir örnek vereyim sahabeden. Hazreti Sıddık Hazretleri'ne bir örnek vereyim. O aklıma geldi şu anda. Mağarada, Sihir Mağarası'nda, hicrette. Peygamberimiz yanında tek sahabesi var. Hazreti Sıddık. Peygamberin böyle. Bakın, peygamberin imanı, peygamberin tevekkülü. Bak, Hazreti Bekir, Sıddık Hazretleri, evet, imanda İmam Önder, sahabenin büyüğü. Ama savaşçı değil ama. Yumuşak. Savaşçı değil. Ne zaman da peygamberimize kendini koruyacak değil mi? Yakın koruma, uzak koruma, kendini savaşçı lazım böyle. Mesela kim var? Hazreti Ali vardı. Genç. Hazreti Ömer vardı. Hazreti Hamza vardı böylece. Hazreti bir avam vardı böyle. Hep bunlar savaşçı bunlar böyle. Savaşçı bunlar bak. Onu da almadı yanına. Hadi böyle sıdık atın alıp böyle. Çok yumuşak böyle. Merhametli, yumuşak. Savaş değil ama böyle. Yani ona değil, peygamber imanı, Allah'a tevekkül bakın böyle. Şimdi mağaraya geldiler tabi orada. Sihir'in mağarası. Ne mutlu mağaraya muhtemelen. Ne mutlu mağaraya muhtemelenler. Efendim taş bir şey anlar mı? Taşlar muhtemelenler. Bakara Suresi'ne geliyor muhtemelen. Ve taşlar var ki böyle. Gözden yaş geliyor böyle. Allah aşkına düşen taşlar böyle. Min haşiyetillah. Allah korkusundan düşüyor taşlar bazen. Durduğu yerden böyle böyle. Yani bir engel yok, su yok, yağmur yok, sel yok, bir şey yokken böyle taş durduğu yerden böyle birden düşer böyle. Neden? Elham biliyor. Min haşyetillah. Allah korkusundan böyle. Taşlar, dağlar. Onlar Allah boşluğu yarattı böyle. Cansız mı onlar? Her bir atomda nedene gereği bir. Atomlar boş mu onlar böyle? Elektronlar boş mu elektronlar böyle? Aşka dalmış onlar böylece. Allah iman Celle Celaluhu mağaraya girdiler. Peygamber Aleyhisselatü Hazreti'ne girdiler. Girdiler. Devletler kapanı derken oturuyorlar. Arkadan müşriklere gelir müşrikler. Bunları takiben. İzini süren biri vardı, bir müşrik vardı. Bizi sürerek evinden mağaraya getirdi, kapıya kadar getirdi böyle. Ama Rabbim her şeye kadir muhtemelen. Rabbim böyle. Hatta Cebrail Aleyhisselam yalvardı. Rabbim bana izin ver de gideyim ben bahşişe abini koruyayım. Abi ben koruyayım bahşişim. Elham yok canım sana gerek yok böylece. En zayıf mahlukum onu koruyacak. En zayıf mahlukum. En zayıf. Örümcek. Örümcek. En zayıf mahluk vardı. Onu verdim bir örümceğe. Örümcek geldi. Ağ gördü ağzına böyle. Tek büyük dokudu bari. Eğilip gülü işte için böyle. Böyle de girilmiyor. İçerisine. İşte geniş. İçine giriliyor. Yerek içine giriliyor böyle. Şimdi ağ gördü muhtemelen böyle. Ağ gördü ama şimdi tabii ağda içecek görünür gene ama. O da var değil mi şimdi böyle? Şimdi gene görürsünüz böyle. Yeter mi bu? Yetmez. Ne gerekiyor böyle? Onun biraz kabarması gerekiyor, matlaşması gerekiyor böyle, katlanması gerekiyor böyle, katmanması gerekiyor böyle. Ne yaptı Mevlam? Emredir havaya, rüzgara, es bakalım bu tarafa doğru, kuvvet et bakalım böyle uzaktan. Rüzgar kuvvet esince tozları kaldırdı. O ağ üzerine toz dolunca ne oldu? İçine kapandı bak böyle. Bir de Mevlam'a böyle. Bir de yumurta yaptığı güvercinler. Şimdi gelen müşrikte atıyor deve üzerinde ama. Aşağı inmiyorlar böyle. Onun üzerinde böylece. Dedi ki o iz süren dedi, Muhammed Ebu Bekir buraya girmişler. Dedi. Burada onlar böyle. İbni bin Halef vardı böyle müşrik. Deve üzerinden çok onurlu, kibirli bir şey kafir. Hazreti Bilal'ın da işkence yapanı o diye böyle. Onun sahibiydi. Kahkahayla güldü. Arası sen bunamışsın demir o istirahat böyle. Yaşamış, bunamış arasın böylece. Ya Muhammed daha yeni kaçtı evinden. Baksana buraya örümceklere ağ gelmişler, kuşta yumurta yapmışlar, yuva yapmışlar. Bu ne zamandık mesele bu mesele bu böyle. Ağ eski bir ağ. İçerisinde. Şimdi bazısına aklına geliyor. Canım gelmişim bakalım diyecek. Oluyorlar. Ama Übey bizi alay etme gülmesin diye siz çıkarmakın. Yani. Onun gülmesi, bak gülmesi hayır olur. O anda Hayb-ı Sıddık Hazretleri, Sıddık makamı şehitten üstün. Peygamber sonra gelir. Sonra şehitlere geliyor. Hayb-ı Sıddık Hazretleri o anda onlarla konuşurken bunu mağaradayken böylece onda görüyordu onun tabi onları. Hayb-ı Sıddık Hazretleri kendi nefsi için değil, canı için değil ama Peygamberimiz adına işte bir korku geldi ama. Üzüntü gelecek bir korku içine geldi böyle. Ya bir eli baksalar, diğerden aşağı inseler, bir eli baksalar, işte o bir ağa biraz bile atsalar, bir şey atsalar, ölecekler böyle. Hazreti Bekir tabii canını verecek ama tek başına bir şey yapamayacak onlara. O da milyonlara verecek. Yani Peygamber adına bir korku, üzüntü geldi. Peygamber gayet rahat mıdır böyle. Ne buyurdu? İşte billah. La ta innallah me'ana. La tahzen innallah me'ana. La. Ebu Bekir üzülme be. Üzülme. Allah bizle beraber. Şimdi Allah iman Celle Celaluhu o kadar kapsamlı ki bu Allah iman Celle Celaluhu yani bir insan kitap yazsa, ciltler yazsa bitmez muhtemelen böyle. Allah'ın varlığı ve birliği Celle Celaluhu. Allah'ın varlığı ve birliği. Var ve bir böyle. İnsan şeye bir bakınca, evrenin aleline bakınca bir denge düzen var değil mi böyle? Aynı saatte güneşin doğuşu, ayın hareketleri böyle. Her bir zerrede velamızın bir mührü var. Yani her bir zerrede böyle. Mesela insana baktığımızda eğer haşa yaratıcı olmasa, insan denen şey kendi kendine var olsa hepimiz olmaz ki. Farklı bir cisim olur insan böyle. Yuvarlak olur, uzun olur, kur gibi olur, ayı gibi olur, canavar gibi olur böylece. İnsan o insan oluyor böyle. Sonra hücrelerin dağılışı. Ehl-i sünnet mezhebi işte bunu şahit böylece. Allah Teala her zerreyi yaratandır, bilir onu böyle. Mutezile bunun ters olarak şahit böylece. Mutezile, ehl-i sünnet bu da inancı böylece. Allah Teala Mevlam yarattığı her şeyi görür, bilir, tasarruf eder. Onu gönderir Mevlam böylece böyle. Şimdi onun ana karnına da ne oluyor? Hücreler değil mi? Hücreler böyle. Hücreler böyle şimdi. Önce tek bir hücre. Delinmiş hücre böyle. Birkaç gün duruyor. 6 gün kadar duruyor. Hafif kanlanıyor. Ortadan bölünüyor. Böyle. İki hücre oluyor bu sefer. İki yapıyor. İkisi ortadan bölünüyor. 4 oluyor. 8, 16, 32. Hep çoğalıyor. Çoğalıyor böyle. Ne oluyor hücreler? Her bir hücre yerine gidiyor ama. Kemik kemiğe, göz göze, şu şuraya, kulak kulağa, böbreğe, böbreğe bu şekilde böylece bir sevkiyat böylece muhtemelen, sevkiyat böylece. Şimdi mesela yeni okula başlayan talebeler, daha yeni birinci sınıfa mesela gelmiyor işte bu şekilde. Herkes girişim sınıfına derseler, ulanma sınıfı çıkardım etti böyle. Ulanma sınıfı böyle. Ne yapar? Her şey değil böyle, bilmiyor sınıfı ne ki hangi sınıfı böyle. Oraya giriyor, burada diyelim, oraya girer, buraya girer, yok değil muhtemelen böyle. Karşıya da bu şekilde. Bak, her bir hücre hedefini şaşırmadan ne yapıyor? En iyi muhtemelen. Göz hücre göze gidiyor muhtemelen. Kulak kulağa, böbrek böbreğe, hepsi böyle gidiyor bu şekilde. Bir de işte ilginç, şöyle daha ilginç böyle çift organ var bir de. Çift organ mesela. İki el, parmakta ayak, iki göz, iki kulak böyle, iki böbrek. Bunlara hücre giderken eşit sayıda gidiyor. Eşit sayıda gidiyor. Allah şahkına var. Mesela gözün birine göz, ikisi aynı göz hücresi. Aynı tür hücreler. Çoğunu böyle gözün birine gitseler ne olur? Gözün biri büyür şişer. İkisi kalır da böyle. Kulağın biri büyür böyle. Parmaklarına karma karşılık parmaklar. Böyle. Elde karma karşılık olur. Ayaklar mesela. İnsanın bir ayağı diğerine bir santim uzunluğu kısa olsun insan doğru yürüyemiyor. Tabii. Bir santim olur böyle. Yani ameliyatlı kişi mesela bazen böyle Ahmet oluyor bir yaralama sonunda ki ayağı böyle bir santim kısalması gerekiyor. O kemik tepkilerini düzeltiyor uçlara böylece. Bir santim kısa bir aslama var. Allah'ın varlığı nedir? Vacib vücud demektir. Vacib vücud böyle. Olması lazım. Böyle. Olmasa bu evren olmaz. Böyle. Düzen olmaz böyle, böyle. Gece günü yıldızlar her bir yörüngeleri belirli. Dönüş yerleri belirli, hızları belirli var böyle. Bütün bu alemde denge düzen var. Ve Mevlam hepsini görmesi gerekiyor. Yönetmesi için şu alemi böyle böyle. Yeraltındaki karıncayı, okyanus dibindeki balıkları, ormandaki aslanları, kaplanları, ayıları, canavarları, ana karnındaki yavruyu, daha doğmamış. Mevlam, kabirdeki mevtalı ruhları, cennet, cehennem, bütün bunları Rabbim hepsi aynı görmesi gerekiyor. Sesini duyması gerekiyor. Bilmesi, işitmesi gerekiyor Mevlam Muhtemelen böyle. Ve sonuna gerekiyor kudret, kadir mutlak böyle. Gücü yetmesi gerekiyor. Şimdi uçak haradan havalı mesela. Haber veriyor, işte, kuleden haber veriliyor mesela. İşte kuleden irtibata kesildi, uçak arızalandı, düşebilir. Ya yani düşüyor, gördüler icabında. Kuleden görüldü uçak böyle, havalına yakın bir yerde. Düşüyor. Görüyorlar bunu. Ama görmek yetersin. Bir şey etmiyor Mevlam'da. Yetmiyor böyle. İşte Mevlam'ın kuvveti azameti her şeye kapılmıştı mesela böyle. Sıkışan bir insan yani imanı zayıf bile olsa hatta yaşantısı günahkar bile olsa ama ne yapıyor sıkıştığı anda Allah diyor mesela böyle. Allah diyor mesela. Mesela deprem olurken ben kuzu ettim bu akşam. Üstümde bir aile vardı. Kadın çırıştı bakalım böylece. O anda aşka giderken baktım, kadın başladı. La illallah, la illallah ben bakma böyle bak. Ya. Ya. İnancı başka belki de, şey de böylece. Ama o anda biliyor ki ancak Allah yardım edebilir. Bak bu derler böyle. Yani imanın gaybi, ama bu nedir iman? Bizim genlerimize yerleşmiş mi muhtemelen? Ruh yerleşmiş mi muhtemelen böyle? Bizim yerleşmiş böyle böyle? Yani aslında her insan imanı vardı böyle. Ama kuvvetle fiili çıkmıyor bunlar böyle. Uygulanmıyor. Yaşlanmıyor böyle. Kuvvetle fiili çıkmıyor. Aslında hep imanı var aslında böyle. Doğuştan, fıtratan var böyle. Ahli merbahattan böyle. Elesi bezminden mi geliyor böyle? Allah inan herkes aslında vardır. Ama ne yapıyor kişi? Nefsi uyuyor, şeytana uyuyor, dünyaya dalıyor, zevkine dalıyor. Böyle gitsin bakalım diyor. Tabii işin sonu muhtemelen böyle. Aslında böyle bak. Uçak havalandı mesela. Uçak havada mesela arızalandı. Tabii hemen en böyle işte kemene bağlarının şu oldu, bu derken bu şekilde böyle ne yapıyorum? Herkes böyle kimi yalvarsın uçakta muhtemelen. Ulaştıran bakanın babası, ya eşi, kocası, havalan müdürü, bilmesi. Ama faizli olmadan beri bak böyle. Bakan da olsa, cumhurbaşkanı da olsa, havalan müdürü de şikayet olsa, genel müdür de olsa, olmadan beri. Bunun için Rabbim demek ki her şeyi gördüğünü biliyoruz mu? Terk bilim bak olmadan beri. Yani hava uçaktan arızalandı, arda düşmek üzere heyecan duraya geldi. Çocuklar başladı. Herkes diyor Allah la ilahe illallah. Allah'ım diyor dua edin böyle böyle. Neden? Herkes biliyor ki Allah onları görüp biliyor. Allah'ın üstüne kurtarabilir. Böyle böyle. Demek ki Mevlam her şeyi işitiyor. Böyle. İşitiyor böyle. Eğer bu inanç olmasa insan dua etmez ki Mevlamıza böyle. Herkes dua edin böyle. Sıkışan ne yapıyor? Elini açıyor icabında. İşte Allah'ım beni affet. Allah'ım şunu yap. Allah'ım bunu yap. Yalvarıyor böyle. Kimler yalvarıyor buna böyle? Aynı anda milyarlar insanlar. Her dilden farklı dillere böyle şey. Uçan kuşlar, esen yeller, deniz dalgaları, Allah diye coşan deniz dalgaları. Yani karıncaların her biri böyle Allah yaldırıyorlar. Bir gün Süleyman Aleyhisselam Hazretleri almış ümmetini Kudüs'te. Yağmur yağmış uzun birkaç yıl. Kıtık olmuş Kudüs'te. Diyorlar ki ya Nebi Allah ne olur gel diyorlar çıkalım bir dua etsen. Yağmur duası yapalım da biz amin diyelim. Yağmur dua ediyorlar. Sen peygambersin alalım kabul eder bunu. Peki diyor tabii arkasında takılıyor ümmeti bunun. Giderlerken Sımarsan bir yere duruyor böyle. Duruyor duruyor böyle bir yere bakıyor. Tamam dönün dua kabul oldu böyle. Yetmez dua. Burada karıncı yuvası oluyor. Karıncı yuvası böyle. Ona bak dua ediyorlar böyle diyor. Karınca dua ediyorlar. Yağmur Hazretleri'nin böyle. Ondan sonra kabul oldu. Dönün geri muhtemelen. Dönün geri muhtemelen. Tabi Allah hemen Celle Celaluhu dedim başta muhtemelen böyle. Yani sonsuz, sınırsız böyle. Rabbimizin her sıfatı sınırsızdır, sonsuzdur. Rabbimiz sıfatı böyle. Alim her şeyi bilir. Neyi her şeyi bilir. Dünü, bugünü, geçmişi, geleceği, milyarlarca yıl sonrasını. Mesela bundan 1 trilyon sene sonra kim ne olacak böyle? Cennette hangi köşe sarayda yaşayacak? Ya nerede yanacak Allah korusun, cennet yanacak Allah korusun? Bunları bilir böyle. Hemen ayet diye. Geçelim inşallah. Yoksa her biri ayrı birer sohbet konusu ama. Ve melâiketihi burada hi zamir bu onun meleklerine Allah meleklerine yani böyle iman. Allah melek iman böyle. Melekler var böyle. Biz imanımız ne oluyor burada? İmanın gaybi deniyor. Görmen iman be. Melekler var. Var melekler var. Böyle. Peygamber ona da arkadaş. Her zaman görüşe konuşuyor melekler peygamberle. Melekler maddi ötesi nurani varlıklar. Onların maddesi nur. Yani madde değil. Metafizik. Metafizik. Nur yaratılmış bunlar böyle. Her şekilde girerler. Onlar da nurdan yaratılış onların asılları. Nefis yok onlarda. Nefis yok. Yani yeme yok, içme yok, kızmak, öfke, kin, ucub yok onlara meleklerin. Öyle bir özellik yok baba. Yani kızamazlar. Onların cinselliği yok, onların cinselliği yok onların böyle. Erkek ya dişi onlar böyle. Melekler dişi onlar böyle, melekler. Onun tabii görevleri onların da böyle. Büyükleri var, peygamberleri var, dört büyük melek var, arştaşı melekler var. Katip melekler omuzumuzda. Yani çok farklı böyle. Melekül Mevt var, Azrail Aleyhisselam var, azap melekleri var, rahmet melekleri var, kabr-ı suvası melekleri var, nusret melekleri var, nusret melekleri. Yardım eden melekleri Müslümanlar savaşta. Ne diyor? Nusret melekleri. Nusret melekleri bunlar. Savaşta böylece. Rabbim izin verdi mi, melekler geldi mi, savaş bitti muhtemelen böyle. İstediği kadar düşman kuvveti olsun, yani savaş araçları, teknolojisi, uçağı, tankı, topu, füzeleri, artık aklı ermez üst teknolojiye dayansın, vakti. Neden? Kim kullanıyor onu? İnsan beyni muhtemelen. Sonra parmakla bir parmak kullanıyor. Bir parmak kullanıyor böyle. Meleklere geldiğim bir defa muhtemelen onu aklı alır böyle muhtemelen. Onu aklı bir daha böyle. Beynini bir karıştırır muhtemelen böyle. Ona bir korku sağlar melekler önce böyle sağlar böylece. İşi ne yapar? Ne yaptığını bilemez. Kullanacağı cihazını bilemez. Ona şaşırır başırır. O parmak yalnız bir yere basar. Basar böylece. Kendi canımdan böyle. Yani mühim olanı böyle düşmanın gücü değil. Gerçi Mevlam biz emir ediyor böyle. Hazır, savaş hazırlan buyuruyor. Hazır bizim görevimiz. Ama onları görmemek gerekiyor. Allah'a tevekkül göreceğim böyle. Yani Allah'a bağlanmak, Allah'ın dinine sarılmak, Kur'an-ı Kerim'i yaşamak. Böyle böyle. Haramdan sakınmak. Beş vakit namazı kılmak. Haramdan örtünmesi bu farzdır. Allah'ın emridir bu. Örtünmeye gerekiyor. Haramdan kaçınma gerekiyor. Gıybetten, alkolden, şundan buna kaçınma gerekiyor. Eğer Müslüman Allah'a kulluk ederlerse Rabbim yardım eder muhtemelen. Etmezlerse bu nedir? Rabbim sevap kılıyor düşmanı. Bir tokat olmuş onlara böyle. Meleklere iman. Peki biz ama bunları niye göremiyoruz? Varda niye göremiyoruz muhteremler? Allah öyle yapmış gözümüzü. Bence muhteremler. Yani görme duygusu, biz mi yaptık bunu? Yaptık muhtemelen. Allah yaptık böyle. Sonra bu göz her şeyi görmüyor ki ama. Şu oda hava var. Gazlar var havada. Niye onu göremiyoruz? Var mı var ama ya? Ne diyor değil mi? Havası kaldık. Aç camı. Havası kaldık böyle. Bu bilmiyor böyle her şey. Oksijen var, azotu var, hidrojen var, şunlara, bunlara, karbondioksidi var. Ne gazlar var böyle. Havada böyle. Neyi göremiyoruz? Renk yok, renk. Bak renk yok muhteremler. Renk yok böyle. Demek göz neyi görüyor? Rengi görüyor, renk görüyor böyle. Bir cam bile çok şeffaf olsun cam, güzel silinsin, kişi de fark edemez muhterem böyle. Yani fark eden insan elini çarpar cama. O burada cam mı var muhterem böyle. Neden? Cam gayet şeffaf, güzel silinmiş, bir noktada bir şey kalmamış. Bak onu göz göremiyor muhterem böyle. Demek ki göz madde alemini bile göremiyor. Bırak madde dışı alemleri muhtemelen. Madde alemi işte gazlar, gazların bir ağırlığı var. Atomda geliyor bunlar geliyor bunların böyle. Atomun bir ağırlığı var. Bunların var. Bak göz onları göremiyor muhtemelen böyle. Göremiyor böyle. Renksiz göremiyor. Renk olacak, şu su bu su olacak, şartları var. Sonra cinler var. Onların madde alemi cinler de. Onları göremiyor onları böyle. Melekler tanıştığında da onlar muhtemelen böyle. Ne gerekiyor burada işte? İmanın gaybı diyor böyle. İmanın gaybı böyle. İmanın gaybı. Görecek ne olurdu? O imanın kıymeti kalmaz ki. Onun cehennete cehennemi gerekiyor o zamanlar böyle. Melekleri iman. Tabi görüyoruz melekleri konuşuyoruz. Onun kıymeti kalmadan vermez. İman imanın gaybidir böylece. Hatta son nefesinde kişi. Her insan böyle. Mümin kafir böyle. Her insan son nefesinde artık böyle sağdaki meleği önce görür böyle. Amelden duruyor muhtemelen böyle. Kişi böyle bakar, onu bir görür, meleği görür böylece. Amel defterinde görür, meleği görür. Sonuna bakar, günahını görür, onları görür. Yerini görür, onları görür böyle. O anda iman etse bir kabir, imanı kabul değil ama böyle. Neden? O inandı, gözünü gördü, inandı o. Allah'a inanmadı ama böyle. Allah Kur'an'a buyur inanmadı, Allah inanmadı. İnanmadı peygamber, inan, kitabı inanmadı. O gözüne inandı böyle, gözüne inandı böyle. Ve kütü bihi. Ve kitaplara iman böyle. Önce burada Allah'tan sonra metri iman. Sonra kitaplara. Kütüp, kitabın çoğulu. Kitap, Türkçe'miz aynı kitap geliyor böyle. Arkadaşlar masadır bu. Kitabe, yüktübü filan gelir. Kitap yazma anlamına gelir. Kitap. Fakat kitap burada masadır. İsim lefu anlamında böyle. Yazılmış bir şey anlamına gelir böyle. Kütüp de bunun çoğulu. Allah'ın kitaplarına, indirdiği kitaplarına indirmek yani kitaplarına. Bu neyi kapsıyor? İncil'i kapsıyor, Tevrat'ı kapsıyor, Zebur'u kapsıyor ve diğer suhufları kapsıyor Kur'an dışında. Allah kelamı olduğuna göre hepsi iman gerekiyor burada. Hangisine? Onların aslına ama, gerçeğine ama. Ona bozulmuyor bunlar böyle. Evet, İncil var günümüzde ama nasıl İncil var böyle? Kul yazısı İncil'de var mesela. Kim yazdı bunları? Dört yazar. Matta, Luka, Yuhanna, Markus. Dördüncü. Ne diyor? Yuhanna'ya göre İncil. Bölüm. Matta'ya göre İncil. Markus'a göre İncil. Hani Allah'ın İncil'i? Bakın tabi böyle. Kul yazısı bunlar böylece. İncil'e iman, Kur'an iman gibi farzdır. İncil'in gerçeğine. Tevrat'a iman farzdır, gerçeğine. Geçmeyene. Zebur-i İncil farzdır, geçene böylece. Allah şey, Kur'an-ı Kerim son kitaptır ama onun bir harfi değişmiyor hem de. Onu değiştirmiyor. Neden? Allah'ın korunmasında. Başta gelmeyeceği işin arkasında. Gelmeyeceği işin böyle. Allah'ın korunmasındadır Kur'an-ı Kerim. Rüsulü sonra peygamber iman. Rüsul de Resul'ün çoğulu. Peygamber iman böyle. Şimdi buradaki tertip var burada imanda böyle. Allah'a iman Celle Celaluhu, meleklere, kitaplara, sonra peygamberlere bak. Neden böyle bir tertip bu? Boşuna mı? Allah kelamı. Şimdi peygambere kim bildiriyor peygamber olduğunu? Melek bildiriyor bak. Önce melek iman verir bence. Kim getiriyor kitapları peygamberlere? Melek getiriyor. Onun önce meleğe inanma gerekiyor böyle. Meleğe inanmayan melek kitap getirdi. İnanmış konumdan böyle bak. Önce Allah'a iman, Allah melekte iman böyle. Görevli melekler, vahiy katipleri, vahiy melekleri. Sonra on kitaplarına ve peygamber iman böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resulü peygamberlere iman. Burada yine çoğul geliyor. Resulü peygamberler hepsi iman. İman böyle. Lanefek ve emir Resulü. Arkadan geliyor Lanefek'ü. Tekrar döneceğim de. Lanü ferruku, biz fark etme ayırmayız. Beni hadi mürsülü pek arasında. Biz İslam olarak, ümmet olarak ne yaparız? Peygamber arasında ayrım yapmayız böylece. Yani şu peygamber demeyiz böylece. Farklar şu farklı böyle, dereceleri farklı. Bazısından daha üstün derecede peygamberler böyle. Ama her bir peygamber olarak iman hepsinden farklı mıdır böyle? Şimdi Yahudiler mesela, Yahudiler kim inanmıyor Yahudiler? Hazreti Musa inanıyor tabi Musa Aleyhisselam'a. Biz inanırız böyle. İsa inanmıyor işte. İnanmıyor İsa Aleyhisselam. Peki Yahudiler. İsa Aleyhisselam böyle. Hatta İsa Aleyhisselam öldürmeye kalktı muhtemelen böyle. Onlara göre babası doğduğu için yani dinin var mı? Yani sanki dünyadan doğan şey yok onların gönderen böyle. Yahudiler gönderen böyle. Bak. Yahudiler evet Musa inanıyor Musa Aleyhisselam'a. Onu seviyorlar, onu seviyorlar. Tabii değişen Tevratlarıyla ametmeye çalışıyorlar. Fakat ne oluyor? İsa Aleyhisselam gibi bir ulazim peygamber, ruhullah denen böyle böyle. Onun ruhu bedeni ağırlık veren, ruhu bedeni geçen böyle. Ve ona inanmıyorlar böyle. Son peygamber inanmıyor peygamber böyle. Hristiyanlar inanıyor Musa Aleyhisselam'a. Biz inanıyorlar. Fakat biz inanmıyoruz biz peygamber inanmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Onlara bakın Hristiyanlar inanmadan biz peygamber inanıyoruz yükselsen bu tarafa. Ve sayıyoruz iman inanıyoruz onlara böyle. Ben bu şekilde böylece. Şimdi bir insan Kur'an'da isim bilinen peygamber inanmazsa dine çıkıyor bakın. Peygamber çok sayısı bilinmiyor bunların. 100 bin lira aşıyor sayıları. Ama Kur'an'da isim bilinen, bildirilen böyle. 28'dir. 3'ü gene peygamber bilen belli bunları. 25'e kesin peygamberdir. Kim ki Kur'an'da isim bilen peygamber inanmazsa bunlara dinen çıkar. Vekalu semina ve atana. Vekalu ve dediler ki Müslümanlar sonunda bu şimdi bağlıyor ayet-i kerimeyi. Semina işittik ya Rabbi. İşittik emrini. Kelamını işittik ya Rabbi. İşittik bunları. Ve atana itaat ettik. İt ezeceğine böyle. Ettik böylece. Dedi Yahudiler aynı şeyi derler semina. Neler? Ve aslan neler? Ve aslan neler? Ve aslayna. Mustahsen de mustahsen böyle. İşittik ama insan dediler işlerinden böyle. Semina ses söyler böyle. Semina yavaşça ve aslan neler? Ve aslayna. Yani uygulamıyoruz bu tadere bunlar. Ve aslan neler böyle. Müslümanın özelliği bu böyle. Semina ve ta'na. Ve ta'na. İtaat. İçeriz böyle. Önce İmanın buna şartları geliyor. Buna dört imanın şartı geldi. Altı bunlar ama. Ne var bir de? Kader iman var, artı iman var. Bunlar buna dahil bunlar var. Buna dahil bunlar böyle. Şimdi kader iman, kitap iman var Kur'an-ı Kerim'e. Kitapta Kur'an kader bahsediyor bunlar böyle. Bir de artı iman da sonda ayetin sonu geliyor. Demek ki ne gerekiyor Müslüman düşünen böyle? Mevlam'ın emirlerini dinlemek, sözünü dinlemek, kelamını dinlemek, bunlara itaat gerekiyor. Bilmek yetersiz, bilmek yeterli olan bilmek. Ben de biliyorum, şeytan daha fazla biliyor bizden. Yani şeytan kadar bilemeyim insan, hiç kimse bilmez şeytan kadar böyle. O cennet hepsini gördü onu şeytan bile. Cennette kaldı bile. Yani bilmek yetersiz, ne gerekiyor? İtaat gerekiyor. İtaat gerekiyor böylece. Veya ne buyuruyor? Ekimiz sala. Namaz kıl. Tamam. Alerisi başlıyor Rabbim. Namaz mı kıl böyle? Hem böyle atı zekâ, zekât verin böyle. Oruçlu Mevlam buyuruyor. İşte şunu yapın Mevlam buyuruyor. İtaat bunlara giriyor bunlara. Uygulama, yaşama gerekiyor bunlara böyle. Sonra Mevlamız'a bir emirleri vardır. Bunlar nehi deyin, yasaklama deyin bunlara böyle. Yani kulum şunu yapma. Mesela zina etme, alkol içme, kum oynama, domuzu yeme, baş açı gezme. Örtünme, tesettür kadınlara. Bunlara dinlemeyen kişi ne olur Allah korusun? Allah isyan. Allah isyan. Yani düşünse insan bunu, Allah Rabbül Alemin. Rabbül Alemin böyle. Yani her alemde onun kanunu sözü geçiyor. Her alemde. Her alemde onun koyduğu kurallar geçerli. Şimdi dünyada bir devletin başkanı derse olsun böyle. Onun sözü ancak ülkesinde geçiyor. Onun kanunları. Ülkede geçiyor böyle. Ondan kaçan başka ülkeye gittim oraya karışamıyor muhtemelen böyle. Oraya karışamıyor böyle. Bir insan hastalandı ölüm yatağında. Ölüm yatağında. Ki bunun babası, profesör, doktor da olsa, bilmem kim de olsa böyle öyle bir şey gelmiyor muhtemelen böyle. Sözü geçmiyor böyle şey. Hele mezarda. Mezarda sözü geçmiyor böyle. Demek ki biz dünyada da hasta halinde, ölüm halinde, kabre girdiğimiz zamanda, mahşerde, sıratta hep Allah'ın kanunları geçerli. Onlar Rabbi odur ve elhamdülillah böyle. Onun için yani Allah Teala isyan insanın aklı bunu kabullenemiyor böyle. İşte Allah Celle Celaluhu böyle. Allah isyan böyle. Aklını kabullenemiyor böyle. Allah Rabbi alemi budur. Bir gün şeytanın biri çıkmış yola avcılık yapmak, avcılık yapmak. Yani bir Müslümanı kandırayım demiş böyle. Şeytanın biri çıkmış böyle. O gün bugün başka bir kişi. Ondan zevk alıyor muhtemelen böyle. Ondan zevk alıyor böyle. Onun zevki var mı? Var ya böyle. O birinin köpek değil mi? Köpek. Sokak köpeği böyle. Bir yere bir o biraz yer esiyor. Orasının bir sahipten bilinçliğini köpek değil mi? Ne yapıyor? Oradan geçtiğine havlaya başlıyor böyle. Yani yattığı yerden zavallı böyle kalkıyor köpek böyle. Hatta araba geçiyor arkadan mesela. Hop hop bağırıyor, koşuyor. Yumurta kasını böyle. Dedim geliyor böyle. Tam yatıyor, tam dinlenecek. Bir araba daha geliyor. Yine kal bakayım. Hava hava koş peşinden muhtemelen böyle. Onunla zevk alıyor muhtemelen böyle. Zevk alıyor böyle. Yani şeytan da böyle köpek gibi muhtemelen böyle. Köpek gibi. O mevlin, lanet, le'in. O da köpek gibi bu şekilde. Onun zevk alıyor böyle. Bakıyor bir Müslüman yere gidiyor böyle. İnsan şeklinde dönebiliyor şeytana cinler. Öyle görünüyor kendisine. Nereye falan yere. Ben oraya gidiyorum böyle diyor böyle. Gidiyorlar. Amacı ona diyor bugün namaz kıldırmayayım da namazdan soğusun bakalım. Çünkü bir insan birkaç hafta kılmadı mı namazı biraz gevşeyene başlıyor bunu böylece. Öyle vakti olmuş. Bir mola vermişler. Bir şey yiymişler. O kişinin yanında yiyeceği var. Buna da ikram ediyor biraz bir şeytana da. Şeytan bu meşgul diyelim. Bakıyor hiç namaz yiyecek bulamamış böyle. Yemek yiyorlar, su içiyorlar, bir otu dinleniyorlar, kalkıyor yani yürüyüş böyle. İyi diyor, bu yani kılmadı. İkinci bakalım, kılmayacağım bakalım böyle. İkinci oluyor, yine kılmıyor. Akşam yatsıyı kılmayınca, geri artık uykulara gelmiş, giderken yola, yatacaklar. Şeytan onunla yatmıyor okulda böyle. Yatmıyor onunla böyle. O kişi yatıyor, şeytan uzak bir yere gidiyor diyor. Arkadaşlar buraya gelsene diyor, korkuyorum sana yatma ben diyor böyle. Onlar kendini bildiriyor ona. Nasıl bizden diye. Ona kimliği gizlemiyor. Arkadaş ben diye bir defa asıl oldum diye. Bir seyir etmedim adam diye. Bir seyir etmedim. Bak lanet ettim böyle diye. Sen bugün diyor dört vakit namazı kılmadın baba. Kaç diyor seyir tek ettim bugün diyor. Korkuran baştan bela gelirdi muhtemelen böyle. Yani bir namazsızlık muhtemelen böyle. Namaz oruçluğuma bak, açık Ramazan'da bakıyorsun böyle. Hem işte seferim, yolcuyum, rahatsızlığım, başım biraz, enerjiyim, gripim biraz böylece. Hırsız muhtemelen, iman zayıf muhtemelen. İman zayıf muhtemelen böyle böyle. Ya böyle. Demek ne gibi? Semiyana ve etana. Dinlemek, öğrenmek yani mece. Bak, bak. Önce semiyana geliyor. Bilmeden itaat yok ama. Bak. Önce öğrenmek gerekiyor. İşi kaynağından gerçi öğrenmek gerekiyor böyle. Öyle kulaktan duyma değil böyle. Efendim böyle demekmiş de olmaz bunlar efendim böyle. Ne gerekiyor? Bak önce semine geliyor. Önce ilim. Öğrenmek gerekiyor böyle. Genç araştırma gerekiyor. Bunu yerinde güvenilir mi? Öğrenmek gerekiyor böyle. Ondan sonra itaat gerekiyor. Vehtana geliyor böyle. İtaat Mevlamıza böyle. Yani İslam'ı yaşama gerekiyor ama bilinçli gerekiyor. Gufaneke Rabbena. Arkana geliyor. Gufaneke Rabbena. Buradan natlübü. Mahsus diyorum buna böyle. Rabbimiz senin affını muhafetini dileriz ama Allah'ım böyle. Yani tam yapamayız Rabbim böyle. Ne kadar uğraşsak başta imanın şartları geldi. İmanı böyle yani kuvvetlendi. Semine ve Tanrı dedi. İslam'ı yaşıyoruz. Elhamdülillah. Ne geliyor buraya? Ufran-ı kerim. Aman Rabbimiz bizi affını muhafet et Allah'ım. Bunu istiyorsan Rabbim. Yani kulutan yapamayız böyle. Ne kadar uğraşsak namaz değil mi mesela? İki rekat namaz kılamayız muhtemelen böyle. İki rekat namaz doğru kılamayız böyle böyle. Yani aklımıza dünyaya gelmeden, aklımıza başka veremeden böyle, sırf Mevla huzurunda dikilip, işte namazı yavaş kılmak böyle, kelime kelime okumak böyle, tatlı tatlı böyle, böyle zevkli namazı kılmak. Şimdi kişiye bakıyoruz bazen böyle, mesela çay içiyor. Var ya çay bağımlıları. Hemen bir içmiyor çayını. Böyle yavaş yavaş böyle yudum. İçiyor şunu böyle yok. Olmaz onun tadı olmaz böyle. Ne olacak? Böyle yudum içecek böyle. Yazın dondurma alıyor mesela. Dondurma alıyor böylece. Küratı olsun veya kaşıtı olsun böylece. Sürük mesela kürala yiyor böyle. Bir yalıyor duruyor. Değil mi? Yalıyor duruyor böyle. Öbürü kaşıtı böyle alıyor yavaş yavaş atlıyor böyle. Hemen yutmuyor böyle be. Yani bir dondurma yemenin de böyle bir çay içmenin. Tabii sigara girmeyeyim muhtemelen. Bir şey girmeyeyim ona böyle. Ona örnek vermeyeyim. Namaz yok mu? Namazın yok mu? Namazın. Ah muhtemelen. Namaz öyle kılsak böyle. Yani dondurmayı yer gibi böyle. Çayı içer gibi böyle. Namaz öyle kılsak namazın böyle. Namazı böyle. Bir Sübhaneke okusak yavaş ya böyle. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ya. Bir de alem Rabbi o böyle. Ah muhtemelen. O anda böyle ne doğu ne oluyor namaz. Rabbim Rahman Rahim Malik yemi değil mi? Böyle muhtemelen böyle yapıyor. İyiyerken ne yapıyor böyle? Tam teslim etmez böyle bak. Tam teslim böyle. İyyâke nâbudu böyle. Allah'a tam teslim ediyor. İyyâke nâbudu böyle. Abbasiler zamanında bir genç Arapça, zaten Arap'tan kendisi de ilim okumuş. Tefsir üzerine araştırma yapmış. Bir Kur'an tefsiri yazmış o zaman. O dönemde kim böyle yeni yazdığı bir kitabını Halife'ye götürürse, Bağdat'a Halife'ye götürürse, Halife de bunu beğenirse, ona hediye verilmiş. Bu genç ne yapmış? Uğraşmış bir gece gündüzüne katmış, Kur'an tefsirini yazmış, araştırma böyle, arada böyle işaret yani, panseri olmak üzere bu şekilde, açıklama olmak üzere, bunu alıyor, koltuğuna koyuyor. Ama fakirmiş, devesi yok mu? Yeğen Bağdat'a gitmeye çalışıyor böyle. Güzelce gidiyor. Artık acıkmış, yolda kalmış, susamış, aç, susamış, kalmış. Bakıyor bir çadır. Ormanda çadır vardı böyle. Yaşayanlar, yaşayıp hani yaşayanlar çadırlarda. Bir çadıra bakıyor. Gidiyor, ey çadır ehli diyor. Bana bir su verir misin? Ben çok acıktım böyle. Yaşlı bir karı koca olmuşlar böyle. Kadın çıkıyor, bakıyor, genç biri, gel yavrum bakalım diyor. Su istiyor musun? İstiyorum. Kanı aç mı? Aç. Gel bakalım diyor. Deve sütü varmış. Ekmek buna doğruyor sütüne. Ona süt ve ekmek veriyor, yediriyor bunları. Demek soruyor işte, nereye gittiğini soruyor. İşte diyor, tefsir yazdım böyle diyor. Bağdat'ta Halife'ye gidiyorum böyle diyor böyle. Yazdım bunu diyor. Bana bir hediye verir diye böyle diyor. Sen oğlum diyor, Arapça okudun mu? Kenar zaten böyle, ilim okudun mu? Okudun mu işte. Ne okudun? İşte şunu şu sayı ver. Sağında bedi, beyan, usulü emrine sayı bunları. Onu okudum bunlara böylece. Peki oğlum ben sana bir ayet-i kerime soracağım diyor. Anlamı bilir misin diyor. Ya teyze ben diyor, Kur'an-ı Kerim başlamayacak diyor. Tefsir yazdım ben bunların böyle diye. Lazım diyor. Bilirim tabii diyor. Sor bakayım diyor. Ama soruyor. Yani bir ayet verir Fatiha'da diyor. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn var diyor. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn bak burada. Bunun anlamı ne böyle diyor? İyyâke yani Allah'ın sıkıldığını sen yardım isterim. Ve iyyâke nestaîn. Anasını yardım isterim diyor. Ama bak sen Allah'ın diyor, o, bunu yazmışsın diyor, okumuş ama diyor, anlam bilmiyorsun sen bunların böyle diye. Niye gidiyorsun harfiye ondan başlamadı gitsin ondan böyle böyle? Allah'ta istesem onun için karşılamışsın böyle böyle. Ve iyyâke nestaîn bak. Ve iyyâke nestaîn böyle. Ufânike Rabbena. Ama affet bizi Rabbimize böyle. Yani Yunus'un bir sözü böyle, kurtul talepsiz Yunus'un böyle. Kurtul talepsiz, gün gün ayık o böyle. Kurtul talepsiz bakın sana, Yunus'un sözü böyle. Çok şey böyle böyle, Yunus'un sözü böyle. Kurtul talepsiz, Allah kulluk et. Allah de yan, secdeye kapan. Gözden yaşta akıt. Ama talep etmemiş Allah'ın böyle. Hatta cehennet istemiyor böyle. Allah'ın şey bunu. Kurtul talepsiz muhtemelen. O Allah'a, Allah'a aşık olmak, Allah'a sevmek muhtemelen böyle. O itaat etmek günahımız böyle. Onun dinine çalışmak, Müslümanlara yardım etmek böyle. Ve ileykel masir. İşte ahiret iman buraya gelir muhtemelen. Dönüşüm sana Allah'a bak. Dönüşüm sana böyle. Ahiret iman işte gelir buna bak. Ve ileykel masir. Buna dönüyor bir işare. Bir ibadet, bir işare buna. Birleyken bahsediyor. Dönüşümüz sana Allah'ın böyle. Ne kadar dünyada yaşasak, mal gün sahibi olsak, makam mevki sahibi olsak böyle, olsa, çevre şuna bunlara olsa böylece, bir gün gelecek, yanan kandil sönecek muhtemelen ya. Ya. Sönmemeye çare mi var ya değil mi? Ya. Bir gün gelecek kandil sönecek. O ruh ateşi kandil sönecek muhtemelen de. Sönmemeye çare mi var ya? Ya bu cana azar vermeye bir çare mi var? Kim imkanı var değil mi böyle? Yani ölümü sonu bile bile göre göre yaşama, ölümü bile bile yaşama ama ölümü unutma. Nereye çekersen önce kabir muhtemelen böyle. Kabir. Oranın gümrük kapısı böyle. Kabir böyle bir şey. Nasıl insan gidiyor oraya? Bir kefen muhtemelen. Bir kefen Allah aşkına atan böyle ya. Bir kefen böyle ya. Yaşam, hayat boyu çalışmış zavallı böyle. Oraya bina yapmış, yazı yapmış, kışı yapmış, şunları yapmış, bunları yapmış artık. Yapmıyor bunları böylece. Sonuçta ne oluyor sonunda? Da ölüm yatağında hepsini görüyor bunları böylece. Ne bunun hakkı dünyada? Bir de beyaz bir kefen. Yaz kıyafet. Başka kilotu, atleti, çorabı hep çıkarıyor. Hiçbir şey izine kalmıyor böyle. Yani gardırobunda bir giden tekrar giymeyen böyle. Takım takım böyle elbise olanlar. Belki her bir hanımlar biraz da böyle. Her taraf dolu. Fakat ne oluyor demin sonunda böyle? Hepsi orada kalıyor. Ne giriyor bunlar böyle? Ayakkabı yok muhtemelen. Yani bir şey yok bunlara böyle. Yalın ayak. Bir kefen böyle. Aynı herkesten böyle. İlkel bir kefen böyle. Modası yok, dikişi yok, yakası yok. Yani kişi o anda kişinin böyle bir yeteneği olsa, konuşma imkanı olsa kişi ona sorulsa nasıl kefeni, bir nasıl kefeni istiyorsun? Yani kefeni bir kolay vermez değil mi? Tabii kefeni verir böyle. İşte boy uzun olmuş, şu boy uzun olmuş, bu ne mana bulur mu kefeni tabii böyle. Bak, yani kefeni bile kişi o anda ona sorulsa, imkan olsa çok uzun olmuş, kısa olmuş, bir şey onun anı bunu böyle böylece. Ama sormadı bak. Sormaya böylece. Yani sonunda yani sonuç %100 bu. Kesin bu. Başka bir çarşı bunlara böyle. Ölüm bile bile yaşama, kefini giyme son böyle. İlkel bir kefen böyle şey. Sonra bir de pamuk da konuyor böyle alın secde alınlara böyle. Yetiyelerin alnına, ağzına, çenesine, şuraya, buraya, böyle, ellerine, dizine kefende pamuk konuyor. Tabii gül suyu serpiliyor. Bir de kefen ne oluyor? Bağlanıyor altın üstüne. Altın üstüne bağlanıyor. Yani o anda kişi onu görünce ibret almak lazım muhtemelen. Bu herkesin başına gelecek mesele bu. Sonuç bu muhtemelen böyle. Böyle böyle. Sonra ne oluyor? Mezara götürülüyor evinden. Ki yıllarca koşmuş, namazdan kalmış, şundan kalmış, bundan kalmış, icabında yalan söylemiş, tartışmış, kavga etmiş, şunlar bunlar böyle. Bir köy, bir saray kurmuş. İşlerin dözenatı, her şeyin tezinatı. Artık hayal etesi tezinatı yapmış onları. Hele günümüzde evinde bir gece bırakmıyor insanları. Hastane ölüyor. Efendim morga götürün, morga götürün, morga. Hastaneye eve getirmeyin. Allah aşkına kum sana vermeyin ya. Değil mi hatana bak, bak. Ya. Evinde bir gece değil mi? Eğer eşi kim olsa, eşi kadın erkek fark edin kalan mesela, çoluşları böyle. Ne diyorlar böyle böyle? Hastane ölüyor. Efendim işte gece akşam üzeri öldü ya da ikinden sonra akşam üzeri öldü. Ne olacak? Borga götürüm. Ortaya kalsın bu gece. Oraya kalsın böyle. Oradan belediye gitsin bir yıkansın orada böyle. Bir tabut görünmüş camara. Eğilir gibi adam böyle. Bir komşum cenazesinden bulundum. İstanbul'da öldü rahmetli. Böyle. İstanbul'da öldü rahmetli. Çok sağlığına. Çok düşkündü böyle. 6 ay İstanbul'da kontrole giderdi İstanbul'da böyle. Burası bilmezdi. 6 ay kontrole giderdi. Nasılım iyi miyim ben böyle. Son gele konuştuk. O direhanda böyle her şeyim sapasağlı öyle böyle. İyi çıktı bu. Tam böyle böyle. Tekrar İstanbul'da gezmeye gitti. Durakta beklerken araba çarptı. Durakta beklerken belediye arabasının frenine patlamış. Bu balkonun durakta varken orada ölüyor. Yani ölüyor muhtemelen böyle. Evine getirir akşamdan sonra haber geldi. Hemen kapı komşumdu. Ben de eve gittim. Birkaç sırada bekliyordu bu şekilde gelmesini. Gelince 6 sene bir şaşa başladık hanımında. Anselmeye bir şekilde. Orada biri bir şaşa buldu böyle. Bir kadın biri verdi onu. Dedi ki ev sahibi bırak onu bırak. O yine dokunamadı böyle. Onu başka yerine bırakmadı. Bak muhtemelenler. Vallahi buna şahitim oldu. Hiç mi sonunda hatta bakalım. Kadın bir şey yaptı böyle. Müdahale etti böyle. Onu verme. Yine dokunamadı böyle. Ona başka yerine böyle. Eski olan bir şey verdi böylece. O çarşı altına o gece seremeye kıyamadı bile muhtemelen. O gün evine geldi. O zaman eskiden oldu bu olay böyle. Hele günümüzde yeni kalıyor mu böylece? Yani zavallı muhta tek başına kalıyor hatta. Tek başına. En acıyım onlar oldu. En onun acıyım onlar böyle. Yani gelsin evine gideyim ya. Bir son evinde yatsın böyle değil mi? Çoluk çocuk onları görsün. Onlar konuşan duysun muhtemelen. Yüreğe biraz ferahlı gelsin. Ondan o kişiden biri yürek alınır bundan. Veyleken masir, yürüyüş Allah. Tabi insan kabre gidiyor. Ama orada soru başlıyor şimdi kabirde. Soru başlıyor ya. Sen kimsin bakalım? Rabbin kim? Dininde. Kim metisin bakalım İslam? Yaşlarım İslam'ın bakalım böylece. İşte tabi vakitte geldi muhteremler. Hamd-ı Resulü'nün bir ayete gelmesi, yani bunun anlatabildik ancak. Tabii çok da kapsamlı muhtemelen. Çok ama çok kapsamlı, çok da. Yani biri anlatsak bunu böyle, aklını veremedim bunu böylece. Rabbim inşallah imanımızı kamil etsin, imanlarımızı muhtemelen. Rabbim yaşamamızı ve İslam'ı inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.